Nagyon kellemes, szép estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket. A vírus kezeléssel kezdjük majd a mai adást, mert hogy ezzel kapcsolatban két narratíva alakult ki. Ugye a kormány azon az állásponton van, hogy nagyon-nagyon jól halad az oltási program, már több mint 2 millió embert beoltottak, és a beoltottság aránya az jóval magasabb, mint az EU-s átlag itt Magyarországon. Ezzel szemben, és ez az ellenzék álláspontja, ők azt mondják, hogy a halálozási adatok viszont nagyon-nagyon rosszak, a lakosság arányosan a második legrosszabb Csehország után az egész világon. Úgyhogy melyik az igaz, és hogy kell ezeket a definíciókat értelmezni, ezeket megpróbáljuk mi is majd átbeszélni. Aztán szó lesz arról, hogy elindították a Magyar Burgonya Kutatóközpontot, méghozzá Üzbegisztánban, Taskentben adták át, és beszélünk arról is, hogy a világkiállítás, a vadászati világkiállításnak az üdvözlő kapuját 10 tonna szarvas agancsból építik. Majd sokan felkapták erre a hírre a fejüket, és akkor mutatom a mai csapatot. Itt van Konok Péter, történész. Jó estét kívánok! Puzsér Róbert, publicista. Jó estét kívánok! Ónodi Molnár Dóra, a Jelen újságírója. Jó estét kívánok! És itt van Gona Gábor, a második reformkor alapítvány alapítója, úgyhogy jó estét kívánok, sziasztok! Jó estét! És akkor vágjunk is bele, kezdjük ezzel a bizonyos két narratívával, amit az előbb említettem, tehát, hogy nagyon sikeres a járványkezelés, mert nagyon magas a beoltottak száma, a másik olvasatban pedig, hogy egy tragédia, mert hogy rengetegen meghaltak. És ezzel kapcsolatban biztos figyeltétek ti is a nyilatkozatokat, olyan, mintha egy ilyen felelősségverseny alakult volna ki, hogy ki jobban felelős a kialakult helyzetért. Csak néhány idézetet mondok. Ugye Orbán Viktor szerdán volt a köztévében, és azt mondta, hogy a felelősség például azoké, akik oltás ellen beszéltek, ugye itt ez is állandóan előkerülő retorika. Aztán erre reagált Gyurcsány Ferenc a Facebook oldalán, azt mondta, hogy ugye arra reagált, hogy azt mondta Orbán Viktor, hogy egyébként csak csupa rossz hírt hall, és erre azt írta Gyurcsány Ferenc, hogy egyem az érzékeny szívét a főméltóságú úrnak, zavarják a rossz hírek, angyalbögyölő. Én ritkán szoktam Lázár Jánossal maradéktanul egyetérteni, de egy mondatával, miszerint politikát csinálni a vakcinákból súlyos emberkísérlet, ezzel én tökéletesen egyetértek, bár éppen Lázár János is ezt csinálja, miközben ezt mondja. De, hogy mondjam, az egész kommunikáció mind a két oldalról végül is tényleg azt mutatja folyamatosan, ezt már szerintem sokszor elmondtuk, hogy itt nem a járványhelyzetről, nem a pandémiáról, nem a vírusról van szó, nem az életünkről van szó, hanem alapvetően, amiről szó van, az politika, a politikai túlélés, a megerősödés és gyengülés játéka, annak a leosztása, hogy Magyarországon konkrétan mi lesz 2022-ben, és persze utána is. Robi, az angyalbögyörő? Én nem tudom az angyalbögyörőt értelmezni, én azt se értem, hogy Gyurcsány Ferenc honnan fölényeskedik, honnan kezeli le Orbán Viktort, akinek kétharmaddal a kezébe juttatta az országot. És most az egész ország Orbán Viktoré, meg a bűnszervezetéé. Nagyon szomorú az, amiről a Péter beszélt itt az imént, hogy mindenből polgárháború lesz. Igen, ebből is polgárháború lett. Én túl korán örültem. Én amikor elkezdődött ez a pandémia, én úgy számoltam, hogy legalább ez most valami más. Legalább más, mint a hagyományos jobboldali-baloldali törésvonal. Ez most legalább máshol hasítja meg a társadalmat. És eltelt egy év, és nagyjából most már elkészültek a szereposztások. Visszalendült az inga. Igen, igen, igen. Még tart a meccs. Nem kéne megvárni, hogy lefújják? Itt évekkel később, mondjuk 2-3 év múlva lehet majd megvonni ennek a védekezésnek a mérlegét úgy Magyarországon, mint bárhol Európában, vagy bárhol a világon. A magyar járványkezelés a siker nem volt. Ez biztos. Tehát ez most már azért kijelenthető. Az is biztos, hogy cinizmusból a kormányzat az jelesre vizsgázott. Az ellenzék szivatásával, miközben hát járványvédekezést kellett volna folytatni, de ők akkor is csak a polgárháború, mert ők ehhez értenek. Az ő számukra ez a politika. De hogy tömeggyilkosság, hogy tömeggyilkos kormány, ez teljesen irreális helyzetértékelés. Akkor ez szerint a belga meg a cseh kormány is tömeggyilkos? Mert akkor ebből ez következik. A helyzet az, hogy az egész térség rosszul szerepel. Magyarország is rosszul védekezik. Igen, én úgy gondolom, hogy ez nem egy sikeres járványvédekezés. Viszont az oltás frontján meg kifejezetten jól szerepel Magyarország. Csak hogy ez az a narratíva, ami nem fér senkinek a világképébe, mert itt teljes katasztrófát kell hazudni, vagy teljes sikert kell hazudni. És a helyzet az, hogy ezek az árnyalt értékelések, ahogyan zajlik a weimarizáció, és ahogyan zajlik ez a szélsőséges polarizáció, már nem hangozhatnak el sehol, mert már mindenki valamelyik oldalhoz tartozik, és nem engedheti meg magának azt a gyengeséget, hogy a másik oldalnak a részigazságait akár csak elismerje. Azt mondja Orbán Viktor, hogy ha emberéletek forognak kockán, akkor a politikai kérdést csinálni a vakcinálásból morálisan vállalhatatlan mélypont, mondja az az Orbán Viktor, amelynek a kormányának a hivatalvezetője megtagadja az engedélyt egy ellenzéki színezetű város vezetőjének, hogy önkormányzati oltópontokat nyisson. Ez teljesen vállalhatatlan, és az érződik, hogy minden politikai oldal ki akarja maxolni a járványnak a számára megfelelő narratívákat. Miközben itt több szám forog, és több számot kell értelmezni. Ugye egyszer van az, hogy hány embert oltanak be, hány vakcina jön be az országba, és ugyanakkor az, hogy valóban, hogy hány ember hal meg, hányan vannak benne a kórházakban. Egyszerre kellene értelmezni ezeket a számokat, akkor jutunk ahhoz közelebb, hogy hogyan lehetne a járványkezelésen együtt segíteni. Hát szerintem borzasztó, vagy szerintem is borzasztó, ami zajlik nyilván, de engem nem lepett meg az, ami Tróbi mondta, hogy őt meglepte, hogy esetleg ez valami más ügy lesz. Tehát én úgy tűnik, hogy már ezek szerint sokkal negatívabban látom a magyar közélet helyzetét, mint Tróbi, ami mondjuk meglepett, de szóval az, hogy a halál kormányról beszél az ellenzék, és a kormány meg halál ellenzékről, az szerintem bele volt kódolva ebbe a magyar közéletbe. Tehát hogy ez szerintem várható volt. És a felelősség, abban egyetértek Robival, hogy majd két év múlva talán meg lehet állapítani, hogy ki a felelős igazán ebben a kérdésben. De azért azt most is kimondhatjuk, hogy azért alapvetően a felelősség mindig a kormányé. És szerintem itt Orbán Viktor elkövetett egy óriási hibát, ő Chuck Norris-t akart játszani. Azt gondolta, hogy a vírus egy politikai termék, ő meg Chuck Norris, aki ugye akit nem fertőz meg a Covid, hanem majd ő megfertőzi a Covidot. Tehát, hogy ő úgy gondolta, hogy ezt simán maga alá gyűri ezt az egész helyzetet, és most úgy tűnik, hogy nem sikerül neki. És ennek most nyilván, ennek a sikertelenségnek az ellenzék kap ezen a lehetőségen, elkezdi tekerni a hangerőt, nekik is tekerniük kell a hangerőt, úgyhogy én értelemben még lehet, hogy nem vagyunk a legalján, vagy a legtetején, vagy attól függ, hogy honnan nézzük. De hagyjozzak benne is akkor egy másik szempontot, mert hogy ki a felelős, hogy a kormány, vagy az ellenzéke a felelős, én mind a kettőt megvédeném, mert szerintem a magyar társadalom a felelős. Tehát, hogy az, hogy a halálozási statisztikák így alakultak, mint ahogy, azt szerintem bele volt kódolva a magyar társadalomba. És ezzel nem kell meglepődnünk. Tehát a legelhízottabb társadalmak közé tartozunk, világelsők vagyunk, vagy a világ elsői közé tartozunk alkoholizmusban, nikotinfüggésben, depresszióban, kedélybetegségben, gyűlölködésben, egészségtelen táplálkozásban. Szerintem bele, csak időkérdése volt, hogy ez az egész bekövetkezik. Tehát, hogy erre fel lehettek készülve a magyar járványkezelésnek, ezekkel a hozott alapokkal kellett volna azért dolgozni, eleve, hogy mondjam, miután számíthattak volna pandémiára, de ez igazából nem volt szempont. Ezt nem mondják ki ehhez akkor. Ehhez képest a valóban lebetegedett, vagy nem is lebetegedett, egészségtelenül élő magyar társadalom, hogy mennyire a legegészségtelen, vagy mennyire nem, én ebben nem mennék bele, az egészségügyi rendszerén keresztül lényegében letolt gatyával várta ezt a vírust. Nem véletlen, hogy ez a két narratíva teljesen elkülönül egymástól, ugye a szekértáborok mentén, és visszaállt ebbe az egész történetben, mert a szekértáborok, vagy a két frontvonal között abban az árokban, abban van a társadalom maga, abba vagyunk mi, és ők meg a két oldalról lődöznek egymását. Persze, hogy az Orbán siker propagandát épít rá. Nyilvánvaló, hogy a weimarizáció az nem engedi meg, hogy össznemzeti ügyek legyenek. Nem lehetnek össznemzeti ügyek. És ez nem magyar jelenség. Tehát itt nem a magyar politikának a megítélése az, ami kockán forog. Ez egy világjelenség. Amerikában ugyanez van, és ilyen tekintetben Magyarország nagyon korszerű. Nagyon a világ folyamatoknak, meg a világ szellemnek az ütőerén tartja a kezét. Nem csak Orbán Viktor, hanem azt látom, hogy még sok esetben Magyarország a világ folyamatokat előlegzi. Tehát még akár egy vagy két ütemmel előrébb is jár. Bármit ad a gép, abból polgárháborút kell gyártani. Bármit, bármi a világ folyamat. Ezek az adatok, bármilyen adatok, halálozási adatok, vagy oltottsági adatok, ez lőszer. Ez nekik lőszer, amivel lőni lehet az ellenséget. Egy rohamosztag az nem tud konszolidálni. És a helyzet az, hogy ezek a szekértáborok, ezek a vezérek, ezek rohamosztagokat vezetnek. Most a mai weimarizáció az már nem úgy néz ki, mint a 20-as, 30-as évek weimári köztársasága, hogy a rohamosztagok azok az utcán, bakancsban döngetnek, hanem ezek virtuális rohamosztagok a kommentmezőkben. De a szellemük és a weimarizációnak a szelleme és a folyamata az ugyanaz. Az tök ugyanaz. Azt mondod, Robi, bocsáss meg, hogy ez nem magyar jelenség, és ebben van igazság, de az, hogy a világ élvonalába tartozik Magyarország, az szerintem meg pontosan magyar jelenségből fakad. Tehát a mi 20. századunkból, ami persze nem csak a miénk, meg az egész Kelet-Közép-Európát bénította, de az, hogy mi ennyire alkalmasak vagyunk erre a 21. századi politikára, az a 20. századunkból ered. Erre mondom azt, hogy valójában a magyar társadalmat kéne megszólítani. Tehát, hogy azt már senki nem meri bevállalni. Hát nyilván politikai öngyilkosság lenne, a magyar könnyen mondjuk innen, vagy én akár könnyen beszélek innen, pártpolitikai szintről nagyon nehéz a társadalmat szembesíteni azzal, hogy valójában nem az ellenzék a felelős, meg nem a kormány, hanem mi, a magyar társadalom vagyunk a felelős ezért a helyzetért. De megszólít minket az Orbán Viktor, hogy tényleg azt mondja nekünk, hogy hé paraszt, melyik út megyen itt Budára, a Kolostorba, ahol majd én országolni fogok. Az a kérdés, hogy mi hogy válaszol magával. Senki nem szembesíti, azt nem vállalja senki, mert ebben a politikai légkörben ilyen jellegű önkritikai attitűd fölvállalása az politikai öngyilkosság. Már az emberekről, vagy az emberekről, a magyar társadalomról, mert a magyar társadalom odahaza néz, és ő föl van mentve, az ellenzéki azért van fölmentve, mert a kormány teszi, gyilkolja itt halomra az embereket, a másik oldal meg azért, mert nyilván az ellenzék gyilkolja halomra az embereket, és föl vagyok mentve. Én még eszek egy kis chipset, és utána megnézem. Pont ez a lényeg benne, hogy milyen jó dolog, amikor ilyen felmentést adnak az embernek, tök jó érzés. Egyébként szerintem pszichológiailag ez van, nem az egész mögött, de ez nagyon lényeges. Valamiért mégis depik vagyunk. A polgárháborúnak a szelleme az nem engedi meg sem a rendszernek a kritikáját, az átfogó rendszer kritikát, mert az átfogó rendszer kritika az a jobb oldalra és a baloldalra egyaránt vonatkozik. Mondjuk a neoliberalizmus kritikája az Gyurcsány Ferencre és Orbán Viktorra egyaránt vonatkozik. Ő továbbá nem engedi meg a társadalom, az átfogó társadalom kritikát sem, hiszen a mi szekértáborunk, a mi híveink, ők a jó társadalom, az övék meg a rossz. Tehát pont az a lényeg, hogy semmilyen átfogó kritikára nincsen lehetőség, mert bármi, ami átfogó, bármi, ami jellemzi mindkét szekértábort, az sérti a narratívát, a vezérlő narratívát. Elbizonytalanítja a saját tábor. És egyébként meg az Egyesült Államoknak nincsen meg ugyanez a hagyománya, ugyanez a polgárháborús hagyománya a 19. századból. Ők is ugyanúgy a saját polgárháborús hagyományaikat élesztik fel ilyenkor. Mi nekünk a 20. századunk volt, ilyen polgárháborús közgyűlölettel terhelt, nekik a 19. századuk volt, de én azt látom, hogy ez ezeknek az előzményei, ezek a pusztító minták, amik felbuknak újra, ezek ott vannak, ezek ott voltak eddig is, csak voltak konszenzusok, amelyek rá tudtak épülni erre a közgyűlöletre, és most ezek a konszenzusok lemállnak. Magyarországon is, Amerikában is, és az egész világon ez a tapasztalat. Orbán Viktor és a magyar kormány tagjai Üzbegisztánban jártak, és felavattak, több intézményt felavattak egyébként, többek között az Üzbég-Magyar Burgonyakutató Központ is megnyitotta a kapuit. Meglepő volt, hogy a tejhatalommal felruházott járványhadvezér az elment egészen Üzbegisztánig a krumplival üzletelni. Egy olyan helyzetben, amikor valóban nagyon szükség lenne, hogy itthon egy kicsit rendezettebben menjenek a dolgok a járványkezelésben. Lehetséges, hogy megfogadta Kunesz Zsombor üzenetét, aki egy interjúban elmondta, hogy jobb lenne, hogyha a kormány kivonulna az egész járványkezelésből, és ezt szakemberekre bízná, és ezt megtette Orbán Viktor, és elment krumplival üzletelni. A Burgonya Kutató Intézet, amennyit vagy központ, bocsánat, amennyit eddig látunk belőle, az egy taskenti szuterén, amiben van 10 láda burgonya kirakva ilyen különféle táblácskákkal, és egy hatalmas tábla, ami az egész szuterénnek a felét elfoglalja arról, hogy ez Orbán Viktor, és nem jegyeztem meg az üzbég miniszterelnököt, kezdeményezéséből alakult ki ez a hihetetlen kutatóintézet, és hát az embernek azért óhatatlanul nekem legalábbis a Narancs Kutatóintézet jut az eszembe a tanúból. A Magyarság Kutatóintézetünk is van, úgyhogy a Burgonya Kutatóintézetén én tényleg nem azt várom, hogy új burgonya termesztési módszereket vagy hibrideket kísérletezzen ki, hanem hogy igenis bizonyítsa be nekem, hogy a burgonya ős magyar növény, a burgonya Magyarországon terjedt el, Hood, Skeeta, Szitja közvetítéssel az amerikai kontinensre, és onnan került vissza, mert a Magyarság Kutatóintézet is ezt csinálja, és ilyen tudományos alapokon mozog, és így már értem, hogy miért nincs szükség magyar felsőoktatásra, kutassunk mindannyian ilyen értelemben burgonyát. Én azt nem értem a burgonya kutatással kapcsolatban, hogy ugye most széles körű a gúnyolódás ezen, meg a fölényeskedő röhögés ezen, hogy burgonya kutatás Üzbegisztánban. De tudod, léptennyomon áldozati pózolás. Léptennyomon. Diktatúra hisztériázás. Hajtépés, örjöngve önmagunk földrevetése, és vitustáncjárás. Hogy diktatúra. És ezek a széles áldozati pózok. És utána meg ez a fölényeskedő kiröhögés. Mióta röhögjük ki a diktátort? Akitől amúgy rettegünk? Akit amúgy démonizálunk? Most ezt kéne eldönteni. Hogy akkor most Orbán Viktor egy bohóc, aki burgonyát, ha-ha-ha, Üzbegisztánban, ha-ha-ha, vagy pedig egy démon, amelyik túlszulejtette Magyarországot, és segítség, Európai Uniót, mentsenek meg minket. De válasszanak egyet a kettő közül. És azt a narratívát, azt lehet tolni. De ezt így, hogy páros napokon ezt, páratlan napokon meg azt, és nem észrevenni, hogy ez a két narratíva, ez kioltja egymást, ez sérti egymást, és komolytalanítja egymást. Így aztán arról van szó, hogy már nem hisznek abban, hogy meg tudják valaha is, már mint az ellenzéki közvélemény, hogy meg tudják valaha is dönteni, vagy akár bármelyikük életében meg tudják dönteni ezt a rendszert. Így marad a röhögés. Igen, de nagyon nehéz nem röhögni, főleg, hogyha veszünk egy másik aspektust is, hogy 30 évvel a rendszerváltás után fel lehet tenni azt a kérdést, hogy minek váltottunk rendszert, hogyha a pártállam egyes számú vezetője elmegy egy másik országnak az egyes számú vezetőjével tárgyalni a krumpliról, meg a krumpli nemesítésről. Miért nem kereskedők teszik ezt? Miért nem mezőgazdasági vállalkozók teszik? Mit keres ebben Orbán Viktor? Miért kell ezt így csinálni? Tehát, hogy azért, hogyha persze, ha nem humorral próbáljuk megfogni ezt a dolgot, pláne mondunk egy ilyen drámai helyzetben, amiben vagyunk, és itt tényleg nem a hatásvadászat kedvéért nézegeti az ember a híreket, hogy hogy kerül most éppen ebben a helyzetben Orbán Viktor Üzbegisztánba, hanem ha most ezt a részét nézzük, hogy akkor meg miért nem a kereskedők, az üzletemberek, az ehhez értő tőkés vállalkozók tárgyalnak Üzbegisztánban a burgonyáról? Nem tudom eldönteni, hogy diktátor démon vagy burgonya bohóc, és hogy nevessünk vagy sírjunk, és a magyar társadalom nem is tudja. Tehát lehet, hogy pontosan ezért vagyunk egy kicsit ilyen skizofrén tragikomédiának a főszereplői vagy mellékszereplői, amit Magyarországnak hívunk jelen pillanatban. De én itt az adás előtt, amikor beszélgettünk a burgonya topikról, jeleztem, hogy én pro-burgonya, tehát én burgonya intézet párti vagyok, de nagyon tetszett a hasonlatot. Tehát tényleg kicsit úgy nézett ki az a kép, mint egy ilyen vidéki bevásárló közösségnek a krumpli raktára. Tehát, hogy az a burgonya kutató intézetet nem így képzelem el, hanem ilyen nagyon komoly laboratóriumként, ott meg volt pár ilyen rekeszben valami. Hát ez nyilván a nevetséges része, de egyébként szerintem az élelmiszeripari kutatásfejlesztés, vagy az exportpiacok keresés, ez nem egy legitim, valid dolog. Tehát, hogy ezt a miniszterelnök keresi? Akár. Tehát, hogyha ezzel Magyarországon munkahelyeket tudunk teremteni, akkor keresse a miniszterelnök. Én ezt bárcsak ezzel tölteni az idejét Orbán Viktor, hogy a magyar krumplinak piacokat keres, meg a magyar krumpli kutatásfejlesztését végzi, és sokkal rosszabb dolgokkal tölti az idejét szerintem. Na, egy nagyon pici szünetet kell tartanunk, de pár perc múlva jövünk vissza, és a Szarvasabban csokkal folytatjuk. Azt ígértem önöknek a reklám előtt, hogy Szarvasaggancsokkal folytatjuk, és az apropó az, hogy hát ha alsó hangon legalább 60-67 milliárdból tervezik megvalósítani ugye a vadászati világkiállítást, és ha ez még nem lenne elég, akkor ugye most volt friss hír, hogy ehhez készül az üdvözlő kapu, amelyhez, ha jól olvastam, akkor nagyjából 10 tonna szarvas agancsból készül majd ez az ünneplő kapu. Egy a természettel egyébként ez a kiállításnak a címe, és egy 20 méter széles lesz a kapu, 16 méter magas, és Szőke Gábor Miklós szobrászművész készíti majd el egy gímszarvas bika fejszobrát fogja megalkotni. Hát ki hogy látja ezt a 10 tonna szarvasaggancsot egy laza 67 milliárdos vadászati világkiállításon? Egyébként még a polarizált közhangulatban sem tudom elképzelni, hogy ez a híveknek bejön komolyan, tehát hogy itt már szerintem olyan határátlépést csinál a Orbán a saját híveivel szemben is, amit nehezen tudok megmagyarázni, tehát elemző távolságtartásból semmiképpen nem látom ennek a racionális hátterét, hogy ezt most így minek, és azért még a legelvakultabb Orbán hívők is gondolnak arra, hogy amikor tényleg ellátással küszködnek a kórházakban, szakemberhiány van, ahol már mindenkit behívnak, hogy csak jöjjön segíteni, mert olyan szintű a probléma, akkor 67 milliárd biztosan jó helyre megy szarvasagancsokra, a világkiállításra. Egyáltalán ennek az egész világkiállításnak a megrendezése még olyannyira képlékeny, és sorra mondják le a rendezvényeket ebben az időintervallumban. Tehát ez egy, szerintem itt kockáztat most nagyot. Hát nem tudom, én egy nap jött a hír, ugye a burgonyakutató és a szarvasagancskapu. A burgonyakutató már kiröhögtem magam, mert azért én röhögtem, mert van a dolognak egy nagyon erős groteszk szála, bár igen, van mögötte dolog, a szarvasagancskapu már nem tudtam röhögni. Egyszerűen valószínűleg egyrészt az röhögési potenciálomat elpazaroltam, másrészt ez annyira abszurd, igen, annyira nem is tudom, ezt az elképesztő parvenű, mennyiségorientált, ízléstelen gicset, ami valamilyen módon a NER központi esztétikájává vált, ahol annak idején a Tarlós István azzal indokolta, hogy milyen jó lesz a Margit-szigeti zenélőkút, hogy ez hatalmas, legközelebb csak Dubajban van ilyen nagy. Tehát a kilók, a tonnák, a megatonnák, ez a NER esztétikája, a művészet számukra egy termelési regény, és annál aztán végképp a legízléstelenebb dolog, hogy ezekből a szarvasagancsokból a vadászati kiállításra, a vadászat valóban erről a Robi a múltkor elég kimerítően beszélt, lehet a NER metaforája, mert tényleg ki vagyunk mi? Mi vagyunk a vadak, vagy mi vagyunk a vadászok, hát a vadászok nyilvánvalóan nem mi vagyunk. Tehát, hogy ezt az egészet egy ilyen szarvas fejjel illusztrálni, amit összerak ez a Szőke Gábor Miklós, aki hát szobrász, tehát szerintem így a magyar szobrászat pillanatnyi Mága Zoltánja, ahogy, mert tehetséges, hegedülni tud, vagy szobrászkodni tud, csak hát mire használják, és milyen szinten, és milyen kontextusban megy ez az egész, hogy egy kicsit én is azt érzem, hogy ez talán már sok. Orbán Viktor tudattalannyába bele tudunk pillantani Felcsúton, ahol van egy stadion, amin nagyobb, mint amennyi ember Felcsúton lakik, és ahonnan ő a VIP-páholyból lát egy kis vonatot, ami nagyon messzire el tud menni. Itt most nem Orbán Viktorról van szó. Itt most Semjén Zsolt van kifizetve. Az ő tudattalannyába pillanthatunk bele, ahogy Semjén Zsolt egy ilyen óriási, megalomán, szarvas agancs kompozíció alatt egy fehér lovon válogatott vadászagarakkal átlovagol az örökké valóságba. Tehát ez az ő tudattalannya. 10 tonna szarvas agancs. Ízlelgessük ezt egy kicsikét. 10 tonna szarvasagancs. Legközelebb Dubajban van ennyi. Lehet, hogy ezek nem trófeákról származnak, hanem ezek lehullott agancsok. De a szimbolikáját érdemes figyelni ennek. Mert valójában a vadászati kiállításon az az agancs, az nem arról szól, hogy a vadászurak Semjén Zsolt azért megy ki az erdőbe, hogy ott agancsot gyűjtsön. Azt nem az uraság gyűjti, azt a cselédek, meg a jobbágyok, akik mennek az uraság után, összegyűjtik a szarvasagancsokat. Abban a 10 tonna szarvasagancsban, abban a NER fölénye, a NER potenciálja, a NER és a NER viszonyulása a természethez. Edwin Martonnak volt egy ilyen koncertje, hogy az 1 millió dolláros hegedű. Gyönyörű. Hát nem gyönyörű? Hiszen 1 millió dollárt ér. Hát ez a művészet, hát így mérjük fel a művészetet, hát innen ismerjük fel a szépséget, hát ettől katartikus, hogy 1 millió dollár. Látod a hegedűt? Az ott 1 millió dollárt ér. Ugye milyen gyönyörű hangja van? Ugye milyen szép? Na, azt hiszem, hogy ebben fejeződik ki az ő viszonyulásuk az élethez, a művészethez, mindahhoz, ami az embert maga fölé emeli. Tehát Semjén Zsolt önmaga fölé emelkedik, és egy kapuban találja magát, amit 10 tonna szarvasagancsból ácsoltak. Nagyjából így mutatja is azt, hogy mennyit képzel el önmagáról ez a rendszer. Bocsánat, ugye az a kép van sokakban Semjén Zsolttal kapcsolatban, hogy lóg egy rénszarvas egy helikopterből. Tehát az valószínűleg nem volt megfelelő szimbolika számára. Tehát neki ennél ez már megalázó volt. Őnek ilyennél több kell. Semjén Zsoltnak valóban úgy tűnik, hogy 10 tonna, nem tudom mennyi szarvasnak kell ahhoz elpusztulnia. Tehát ezt nem tudom meg se tudom satszolni. Ezért, hogy hullajtott a Hullajtott, jó, oké, szuper. Utána én megnéztem azt a kis közleményt, ahol a vadászokat arra kérték, hogyha vannak felajánlások, akkor azt várják. Lehet, hogy a vadászok is most, mint Magyarország minden vadásza Semjén Zsoltnak hullajtott agancsot kutat az erdőben, de akkor is önmagában a tény, hogy Semjén Zsolt akkor érzi jól magát, hogyha ilyen 10 tonnányi szerves maradvány között ő lényegében tényleg átlovagolott az örökkévalóságban. Ez egy halhatatlansági élmény. Ki? Tehát azért ez is nagyon durva, tehát hogy nem csak egyszerűen ácsolnak egy kaput szarvasagancsból, hanem ez egy szarvas képét mutatja azért az állatét, amiket leszeretnének lőni. Ez nem olyan, mint amikor a szőnyegbolt cégérén egy medve hívogat téged, hogy gyere és feküdjél rám a kandalló előtt, mert nagyon kényelmes vagyok. De ti nem látjátok ebbe az egész képbe a festménynek a lehetőségét is? Tehát itt még nem csak egy szobor kompozíciót látok, vagy egy agancs kompozíciót, ezt valakinek meg is kell majd festeni szerintem. De ez annyira ünnepi pillanat a magyar történet, hogy Semjén Zsolt a 10 tonnányi agancs alatt átlovagol, hogy ezt meg kell majd festeni valami udvari festőnek. Én változatlanul azt érzem nagyon ellentmondásosnak, hogy a megalomániát ismerjük, ez valóban a NER része, hogy a szuperego valóban a NER része. Ezek a képek, amiket felvillantottál, nagyon jól érzékeltetik, hogy milyen lelki állapotban vannak a NER vezetői. De mégiscsak nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy egy héttel ezelőtt az Ózdi kórház igazgatója kétségbe esetten fordult a nyilvánosság felé, hogy olyan nagy a baj a kórházukban a személyzet hiánya miatt, hogy már nagyon, tehát már a bergamói állapotokat idéző képeket tudnak közvetíteni a kórházából, és akkor a NER avval az arroganciával, avval az elképesztő cinizmussal lesöpri egy közleményben, hogy az Ózdi kórház vezetője hazudik. És amikor ez a agancs kapu elém tárul, akkor ott van alatta ez a lehazugozott kórházigazgató, meg ott vagyunk mindannyian, akik tök kiszolgáltatottan ennek az egész arroganciának vergődünk a járványban, az elveszített munkahelyeinkkel, úgy tehát ugye ebben az egész évben. Valahol pont ez van az arrogancia mögött. Nagyon sokan támadták ugyanezekkel az érvekkel ezt a vadászkiállítást. Hát most meghosszabbítják Bicskéig egy agancskapuval. És egyébként az egésznek meg valahol az a tragédiája, hogy lehet hatalmas, óriási kerti törpét építeni, de attól ez még egyrészt apró marad, úgy lényegében, másrészt még ezek a kis hibák is jobban látszanak rajta. Ugye a Partizán készített interjút Bige Lászlóval, ugye milliárdos nagyvállalkozóról van szó, aki hát nem mellesleg most őrizetben van, az interjút is egyébként a saját házában adta, és Bige László azt mondta, hogy neki vannak terhelő dokumentumai, információi, papírjai, és hogyha nagyon muszáj, ő nem akarja természetesen, tehát erről szó nincs, de ha nagyon muszáj, és nagyon úgy rákényszeríti az élet meg ez a helyzet, akkor ő ezeket elő fogja hozni. És egy picit ismerős helyzet, föl is tette a kérdést ugye Gulyás Márton, hogy akkor most ő egy új Simicska Lajosról beszélünk, hiszen emlékszünk, Simicska Lajos atombombát ígért nekünk 2017-18-ban, az egész ország erre várt, hogy le fogja dobni az atombombát, ami aztán nem történt meg. Hát ez nem Simicska Lajos. Maradjunk abban, hogy a Simicska Lajos az legalább elveket hazudott. Azt hazudta, hogy ő neki nem tetszik az a rendszer, meg az a keleti nyitás, meg az az orosz befolyás, ami Magyarországon megvalósul, és ő ezért most átáll az ellenzéki oldalra. Nem hiszem, hogy Simicska Lajos valóban ezért állt át az ellenzéki oldalra. Szerintem ennek személyes sértettség, meg személyes érdekellentét volt a hátterében. De legalább hazudott bizonyos elveket, bizonyos konfliktust a rendszerrel. Plusz beszállított egy tévét, egy rádiót, egy heti lapot, meg egy napi lapot. És akkor ezzel szemben áll Bige Lászlónak ez a nyílt elvtelensége is megalkuvása. Bige László megfenyegeti az Orbán rezsimet, és mindjárt ajánlatot is tesz. Csak hagyják őt békén. Csak hagyják őt békén bizniszelni. Ő nem akarja mindenáron hatalomra juttatni ezt a nyomorult ellenzéket, közli Gulyás Mártonnal, hanem ő csak nyugodtan hagyják őt békén, vegyék le a bokájáról azt a jeladót, és ő már is elárulja a szövetségeseit. A magyar társadalommal Bige Lászlónak semmi dolga nincs. A rendszerrel egyetlen problémája van, hogy a rendszer rászállt. És ezzel az emberrel kapcsolatban most van egy ilyen ellenzéki élmény, hogy velünk van a Bige Laci, van egy milliárdosunk. Teljes önfeladás az ellenzék részéről. Totális önfeladás. És nagyon jellemző, hogy ez a magyar elit, hogy ilyen a magyar elit, hogy ez a, hogy megnézni azt az interjút, amit a Gulyás Márton készített. Ez a pusztító kultúra nélküliség, ami sugárzik ebből az emberből. És ez iránt, az ember iránt van most ez az elképesztő elfogódottság. Ez a négy lépéses ajánlat, amit ő tesz. Ugye az első lépés a veretés. Akkor még csak 600 millió volt, ugye a rendszerváltás idején. Még csak 600 millió, még csak ilyen kisfiú voltam. És így magyaráz a magyar társadalomnak, a 2 millió forintba került nagyjából egy lakás akkor, amikor ő kisfiú volt 600 millióval. Belemászik a magyar társadalom arcába, és provokálja a magyar társadalom megmaradt igazságérzetét, majd elkezd siránkozni, hogy ő áldozat, hogy itt feljelentik magukat emberek, és azt hazudják, hogy őtőle pénzt kaptak. És mindjárt szimpátiát koldul az ellenzéki közvéleménytől. Ugye, második lépés. Harmadik lépés, fenyegetés. Megfenyegeti az Orbán rendszert, majd negyedik lépésben békeajánlatot tesz. És én elhiszem, hogy egy tárgyaláson, ahol a magyar elit tárgyal, a magyar elittel, vagy a magyar politikával. Ez egy jó stratégia. De amikor ezt nyilvánosan adja elő, ez nagyon leleplező és nagyon visszataszító. Az az igazság, hogy ez az ember vállalhatatlan. És nagyon jellemző a magyar társadalom, már az ellenzéki társadalom önfeladására, meg elvtelenségére, meg kétségbeesettségére, hogy most körbe táncolják őt, és körbe ünneplik őt. Ugyan miféle információi lehetnek Bige Lászlónak? Egy, amit mi nem tudunk, az Orbán rendszer 10. évében, kettő, ami Orbán Viktornak akár csak megkottyan. Miféle információi lehetnek? Hát kvázi ez egy vallomás volt. Nem szokás ilyen nyíltan bemutatni azt, hogy mi van a színfalak mögött, hanem a maszkokat szokás mutatni és a jelmezeket. Most egy kicsit beleláttunk, igazából az ember követi a dolgot, nagy meglepetés nem érette. A nagy meglepetés, vagy az érdekesség, igen, az, hogy ezzel próbálnak valami morálisat eladni, és ezzel azt próbálják eladni, már mint az ellenzék oldalról, hogy igen, mi még vele is tudunk, nem vállalhatatlan ő, nekik vállalkozó. Amikor volt a Fidesz kormány és az MSZP kormány közötti váltás, egy ismerősöm ezt az MSZP székházban várta a választás éjszakáját, és amikor kezdtek jönni azok az eredmények, amik az MSZP győzelmét kezdték valószínűsíteni, ugye emlékeztek, ez egy eléggé kettőnál a választás volt, akkor elkezdtek jönni nagy fekete autók az éjszakában. És az ismerősöm kicsit naívan megkérdezte az egyik benfentesebb illetőt, hogy hát ők kicsodák. És akkor nem tudod, hát ők a párt közeli vállalkozók. Megérkeznek. Hát nagyon annyira egyetértek Robival, hogy azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy ki is maradok ebből a körből, nem szólalok, mert nem tudok nagyon mit hozzátenni, mert pontosan, tehát hogy ott legalább volt egy morális sztori. Hogy most az úgy volt-e, vagy nem, ahogy azt Robi is elmondta, nem tudjuk, vagy lehetnek sejtéseink. De ott legalább volt valami igyekezet erre. De szerintem itt valójában nem is fenyegetésről van szó. Én ugye ex-atombomba váró vagyok, tehát azért ennek a tudatában annyira, én vártam az atombombát 18 előtt. De szerintem itt nem arról van szó, hogy Bige László fenyegetni a kormányt. Tehát és ilyen szempontból se jó a Simicska párhuzam. Hát Simicska is tudta fenyegetni ezt a kormányt. Neki hát biztosak lehetünk benne, hogy azért neki volt atombombája. Ezt nem Bige Lászlónak semmilyen atombombája nincs. Ő nincs is abban a helyzetben, hogy fenyegessék. Hát ő házi őrizetben van. Hát őt bármikor eltaposhatja ez a kormány. Simicska is azért nem volt házi őrizetben. Ő azért elment bevásárolgatni, emlékszünk rá, ott valami kis rétest vett Veszprém központjában. Tehát hogy itt azért mások a kvalitások, azt gondolom, és szerintem ez nem szól, és ez Bige László is tudja. Tehát ő tudja nagyon jól, hogy ő nem fenyegetheti ezt a kormányt. Az egész szerintem csak egy színdarab. Mint ahogy a kutatás is. Hát a kutatás... Már annyi pénze nincs az ellenzéknek, hogy egy kutatást csináljon. Már Bige Lászlónak kell jönni kisegíteni az ellenzéket egy kutatásra. Ez csak arról szólt, hogy csináljon egy kis csinadratát maga körül Bige László. Szerintem ez az interjú is erre volt jó neki. És tudja, hogy ezzel nem fenyegeti a kormányt. Egyszerűen valami kis plusz védettséget próbál a nyilvánosságon keresztül szerezni magának, mint aki már lényegében már látja a saját, hogy mondjam, megsemmisítésének pillanatát és helyszínét. De azt gondolja, hogy esetleg még a nyilvánossághoz, még egy utolsó fellebbezésként a nyilvánosság valamilyen szinten megvédheti őt, mert amúgy kutya nem tudna Bige László ügyéről. Tehát a magyar társadalomnak azért az érdeklődési fókuszában nincs benne Bige László ügye. Most belekerült, neki ennyi volt szerintem a célja, nem több. Az, hogy ha esetleg majd őt erőteljesebben megtámadják, akkor azt tudják mondani, hogy hú, látjátok, azért, mert a Bige László itt az ellenzék oldalára, nem is akar az ellenzék oldalára állni. Hát tényleg csak valami kis plusz védettséget ad, és még egy dolog, és akkor bocsánat, nem akarom itt elvenni az időt, csak hogy, hát ez még ez se jött össze neki. Mert ugye jön Hatházi Ákos, és aztán ott megírja maga a Facebook posztját, ahol lényegében azt mondja, hogy hát az ellenzéknek börtönbe kéne zárni. Na Dóri, akkor igen, is a Hatházi Ákost akartam fel, ugye nagyon-nagyon erős mondatokat írt ebben a Facebook posztában itt az ellenzékkel kapcsolatban, tehát hogy ezt azért nem lenne szabad, még csak fölvetni sem. Ez a videó mindenképpen egy történelmi pillanat, és biztos el kell raktároznunk az utókornak, mert nyelvi eszközeiben is, meg mindenben nagyon érdekes volt. Én hiányoltam belőle, hogy a magyar nyelv végtelen szókincséből nem lesz az O1G után a G helyére egy Bige László által megalkotott szó, mondjuk, hogy O1P, Berna Hajder mondjuk, hogy valami szép szóvirág, de mindegy, félretéve ezt csak a... lefelé lehet menni. Igen. Igazából egy másik aspektust hoznék elő, az pedig a vállalkozók polgári felelőssége. Tehát, hogy előjött most ebből a videóból, túl azon, amiket Robi mondott, és Gábor is teljesen egyetértek vele, egy gazdag ember, aki mutyizik a hatalommal, és most éppen a bot rossz végére került. És ez egy üzenet is lehet a még egyébként prosperáló vállalkozóknak, hogy iszonyú fontos a nyilvánosság ereje. Tehát az, hogy az, amikor valami történik a hatalommal, amikor valami félrecsúszik, akkor általában ezek az emberek szaladnak a nyilvánossághoz, ha van még hova szaladni. Tehát én azt mondom, hogy lehetne egy tanulsága ennek a videónak azok számára, akik képesek még finanszírozni mondjuk a független sajtót, vagy a független civileket, mert csak rájuk számíthat akkor, hogyha valami félre megy, és 11 év NER után elkezdenek már megkívánni olyan vállalkozói vagyonokat is, amely hát nem kívülről, vagy mástól vesznek el, hanem már egymásba kezdenek harabdálni. Ebből pont az jönne le, hogy nem igazán nyújt segítséget a nyilvánosság. Tehát, hogy ezzel olyan nagyon-nagyon sok, nem, tehát hogy mondjam, nem nagyon segít. Bige Lászlónál nem, de biztosan, én gyakorló újságíróként számtalanszor találkozunk azzal a jelenséggel, hogy tudunk, megkeresnek minket, elmondják a témát, hogy miről van szó, hogy hogyan veszi el tőlük a hatalom, hogyan zsarolja meg, hogyan kell a kikapcsolt telefonokkal tárgyalni. Most egyébként éppen a csődbe ment vendéglátó sok körül jönnek elő ezek a történetek, hogy de nem mennek kiállni, félnek, inkább ne hozzuk nyilvánosságra, utolsó pillanatban visszavonják a még névtelenül adott nyilatkozatokat is, és erre mondom azt, hogy általában egy olyan országban jó élni, ahol a jog uralkodik, ahol a bíróságok függetlenek, ahol az ügyészséget nem a kormány befolyásolja és mondja meg, hogy mivel kapcsolatban indítson el eljárást is, mivel nem, ahol szabad a nyilvánosság, és ez bizony azoknak a vállalkozóknak lehet egy üzenet, hogy megéri investálni a szabad nyilvánosságba és a szabad civil szerveződésekbe, akikre majd esetleg tudnak támaszkodni, ha hisznek abban, hogy ebben egy ilyen országban szeretnének élni. Vagy azt üzeni nekik, hogy nem szabad a botnak a rosszabbik végére kerülni, hanem minden áron ott kell maradni, mert különben úgy járunk, mint Bige László. Egy ilyen kormányváltásnak, vagy egy ilyen rendszerváltásnak miféle erkölcsi fedezete van? Bige László elhenceg Gulyás Mártonnak, hogy átírták Magyarország törvényeit, mert ő befizetett a Fradinak. És amikor a Gulyás Márton felveti, hogy hát ez védelmi pénz, akkor ő ezt visszautasítja. Önérzetesen visszautasítja. Ez nem védelmi pénz, ez egy deal. És aztán meg előadja, hogy senkinek semmi köze ahhoz, hogy ő a leadózott pénzéből milyen politikust vesz. És Gulyás Márton bólogat. Bólogat, hiszen itt a jóságos tőkés, a jóságos nagy tőkés, ez azért beárazza Gulyás Márton marxizmusát is egyébként, aki megsegíti az ellenzéket. A Bige László az első perctől kezdve, hogy felajánlja a szolgálatait, rögtön vissza is vonja, megfelelő ajánlat esetén Orbán Viktornak, az első perctől kezdve korrupt és megalkuvó, és így számít az ellenzéki közvélemény támogatására. És a szörnyű, hogy jól számol, és végtelenül tiszteletlen, és mindenkit hülyének néz a mese a jóságos Horn Gyuláról, akinek ő meg akarta venni a műtrágyagyárat, de hát kétszer visszapattant a pályázatával, és hát írt egy levelet. Mert elment a postahivatalba, föladta, mert ez így ment, egész biztos. Biztos van valaki Magyarországon, aki ezt elhiszi. Föladta, és hát megérkezett magas nagy Budapestre a levél, postafordultával Horn Gyula válaszolt is, és hát igen, megkapta a műtrágyagyárat. Tényleg mindenkit hülyének néz. És azt képzeli, hogy az ellenzéki közvélemény ettől majd leolvad. Hogy na hát a jóságos Horn Gyula, és leolvad. De lehet, hogy akkor is jól számol. És ugyanarról van szó, mint amiről korábban az előző témánál, a szarvasagancsoknál, meg a vadászati kiállításnál beszélt a Gábor. Hogy nem lehet a magyar társadalom morális színvonalát eléggé alábecsülni. De biztosak vagy? Orbán Viktornak se sikerülhet, Bige Lászlónak se sikerülhet. Leolvad. Azt honnan veszitek, hogy leolvad a nagy többség? Én lehet, hogy egy más buborékban vagyok, de azért ez eléggé megosztó volt ez az interjú. És pont azért, amit mondasz, Robi, hogy teljesen felsejlik ez a gusztustalan mutyizás, a hatalommal való kacérkodás, az állandó kihasználása a helyzetnek, és a egyébként amilyenek semmi köze egy vállalkozói attitűdhöz, tehát így a polgári értelemben, ez evidens módon ennek a kelet-európai oligarchikus hálózathoz van köze, de hogy én nem látom ezt, hogy annyira leolvadtak. Találtunk egy új protestáns etika, amit Bige László képvisel a vállalkozás klasszikus értelmében, és én sem azt látom egyébként, hogy a teljes magyar társadalomra ezt így ráhúzhatjuk, most nem azért, mert hogy így egyszerűen leegyszerűsítés, hanem viszont azokra a táborokra, azokra a bömbökre, azokra a buborékokra, ha úgy tetszik, azokra tökéletesen hat, és azok leolvadnak Bige Lászlótól, mint ahogy ha már atombomba, és kinek van atombombája, meg kinek nincs, nekem egyébként nem rögtön a Simicska jutott eszembe, hanem kinek volt még atombombája? Gyurcsány Ferencnek, aki nem csak atombombája volt, kirakta az asztalra az atombombáját, ami egy nagy láda volt, és ment rajta a visszaszámlálás, és azt mondta, hogy 3 vagy 5 nap múlva fölrobbantom a bombát, föl fogom robbantani, ha nem csináljátok, amit mondok. Nem volt atombombája, bocsánat, egyetlen dologra emlékszünk abból, hogy Gyurcsány Ferencnek volt valami, már nem emlékszünk, hogy nem robbant föl az atombomba, nem emlékszünk, hogy igazából még egy petárda sem volt a táskájában, nemhogy egy atombomba. Hiányoltál egy szót, hogy a G helyett, szerintem megtaláltuk. Tehát, Robi, te mondtad ott, hogy ez a deal az új szó szerintem. Tehát, hogy ez lehet a új rendszerváltás kulcskifejezés, hogy ez nem védelmi pénz, ez csak deal. Tehát szerintem itt van az a fajta erkölcsi kompromisszum a leendő kormányunk és a magyar társadalom között. Deal. Azt hiszem, hogy nekünk meg itt kell elkerekíteni a műsor végét. Ennyi fért a mai adásba. Köszönöm szépen a figyelmüket. Legközelebb jövő pénteken találkozunk. Nagyon szép ünnepet, boldog húsvétot mindenkinek. Viszontlátásra!